Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 18 października. Mówi Grzesiek Est Kosiorowski, witając wszystkich słuchaczy w audycji Tydzień w sieci. Jak zwykle będziecie mieć do czynienia z przeglądem informacji dotyczących wolności i przedsiębiorczości z ostatniego tygodnia. Jeśli słuchacie tego o właściwej porze, czyli w poniedziałek około godziny 20, to zapraszam na kontestacyjnego czata na stronie głównej kontestacji, gdzie postaram się być i odpowiadać na pytania związane z audycją. I nie tylko. Wszystkie informacje, o których mówię, można sprawdzić na stronie audycji pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień. Można również wejść tam ze strony głównej kontestacji, klikając w odpowiednią zakładkę. I tam można znaleźć linki do artykułów. Zarówno o sprawach, o których mówić będę, jak i do tych, które też są ciekawe, ale nie zmieściły się już w tej audycji. Chętnych do współpracy, czy to do nagrywania, czy to do śledzenia jakichś portali, czy też do luźnego nadsyłania wiadomości, zapraszam do pisania na adres przegląd@kontestacja.gmail.com. Chciałbym w tym tygodniu podziękować wszystkim, którzy przesłali informacje, w szczególności Piotrowi, Markowi, Mateuszowi, Marcinowi, a także oczywiście nieocenionym reporterom. Do Verdego i Hawkera w tym tygodniu dołączył Marcin. No i oczywiście wszystkim, którym się chciało ruszyć cztery litery i przyjść w środę na pikiety w swoich miastach, również gorąco dziękuję. Oczywiście wiele rzeczy mogliśmy zrobić lepiej, ale to już kwestia wprawy, a frekwencja, przynajmniej w Krakowie, daje nadzieję, że jest dla kogo coś robić. I ostatnia z informacji technicznych. Audycja w przyszłym tygodniu jest dość mocno zagrożona, bo cały tydzień mam dosyć zajęty, a w weekend będę na konferencji organizowanej przez Paferę. Postaram się w komentarzach pod tą audycją napisać, czy audycja się odbędzie, jak tylko będę wiedział. A o czym dzisiaj będzie? No najpierw zajrzymy na sale sądowe, przede wszystkim kolejna sprawa rodzinna. Następnie znów się przyjrzymy ofensywie legislacyjnej rządu, zarówno pozytywom, jak i krytycznym wieściom. Będzie o kolejnej ofierze pazernego fiskusa, trochę o policji, motoryzacji i lotniskach, a na koniec dwa międzynarodowe raporty o Polsce. Następnie tradycyjny cykl z kłopotą przez Unię, będzie o dotacjach, o kolejnych wrogach Unii, m.in. o piwie, oraz o wydatkach eurokratów. W wiadomościach ze świata, ekonomiczny Nobel, cykl z głupotą na północ od Rio Grande, oraz zajrzymy też do Afryki, szczególnie uwzględnieniem RPA. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Na początku weźmiemy się za sądownictwo, za portalem gazeta.pl, raport z Katowic. 4 lata temu Sąd Rejonowy w Katowicach zadecydował o zabraniu Sebastiana Tkacza z domu rodzinnego. Zaważyło o tym doniesienie światłego kuratora społecznego. Kurator stwierdził, że dziecko jest zaniedbane, mimo że wcześniej spotkał się z rodziną 3 razy i nie zgłaszał uwag. Faktycznie chłopiec był bardzo chudy i choć miał 7 lat, nie mówił i ledwo się poruszał. Po odebraniu nie udało się znaleźć do Sebastiana rodziny zastępczej ani miejsca w żadnej katowickiej placówce. Skierowano go do domu pomocy społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie w Rudzie Śląskiej. I dopiero wtedy sąd ustalił, że stan dziecka wynika z ciężkich schorzeń i że jest pod opieką medyczną. Rodzice okazali się tu absolutnie bez winy. Sądowi zajęło to 3 miesiące. I wtedy państwu Tkaczom udało się przekonać sąd, by pozwolił ich synowi znów zamieszkać u nich. W trakcie 3-miesięcznej rozłąki rodzice i siostra mogli odwiedzać Sebastiana tylko co 2 dni, w dodatku najwyżej po 2 godziny. Obecnie przed Sądem Okręgowym w Katowicach toczy się rozprawa, w której pozwanym jest prezes Sądu Rejonowego jako reprezentant Skarbu Państwa. Tkaczowie domagają się zadośćuczynienia za rozłąkę z dzieckiem. Prawo do życia w rodzinie jest jednym z dóbr, a ich rodzina została rozbita. Państwo potraktowało ich haniebnie, niech teraz za to płaci, uzasadnia adwokat. Gruntownie wykształconemu, pewnie spod socjologii, i wiedzącemu lepiej kuratorowi gratulujemy bezstronności. Na razie nic nie wiadomo o tym, czy ktoś go pociągnął do odpowiedzialności lub przynajmniej zwolnił. Podobnie nic nie słychać o tym, by sądy zamierzały przestać stosować w takich sprawach haniebną zasadę domniemania winy. Kontestacja. Ten sam portal donosi o kolejnym skandalicznym wyroku, który wydał Świdnicki Sąd Okręgowy. Makler z Dzierżoniowskiego oddziału biura maklerskiego BGŻ przywłaszczył sobie z kont klientów prawie 1 000 000 zł. Prokuraturze udało się odzyskać z jego konta zaledwie 120 tysięcy złotych. Odzyskanie większej ilości pieniędzy będzie graniczyło z cudem. Podczas śledztwa oskarżony zdążył bowiem się rozwieść i przepisać na żonę wszystko, co ma. Prokuratura, mimo próśb banku, nie zabezpieczyła jego majątku, chociaż gdy przesłuchiwała go w charakterze podejrzanego, przyznał się, że ma mieszkanie własnościowe i samochód. W roli humorystycznej, nominowanej za swe wystąpienie do tytułu Żartownisia Tygodnia, występuje rzeczniczka prokuratury okręgowej Świdnicy, prokurator Ewa Ścierzyńska. Powiedziała ona: zrobiliśmy wszystko, aby zabezpieczyć majątek podejrzanego, ale on był sprytniejszy. Jak prokuratura zrewanżowała się oskarżonemu, który ją przechytrzył? Zgodziła się, by ten pan dobrowolnie, bez procesu, poddał się karze. A karą nie jest trafienie za kratki, lecz tylko 4 lata więzienia w zawieszeniu na 6 lat. Oczywiście oddanie ukradzonej kwoty również, ale nie jest to specjalnie realne. I tu następuje zdanie, za które pani Ewa Ścierzyńska zostaje nominowana. To rozwiązanie zaakceptował niezawisły sąd, co znaczy, że musiało być trafne. Logika tego zdania jest naprawdę powalająca. Zainteresowanym innymi problemami sądownictwa polecam jeszcze artykuł z portalu onet.pl o katastrofalnej pomyłce biegłych z Bydgoszczy. Na szczęście nie wszyscy nierzetelni prawnicy mogą spać spokojnie. Jak podaje portal Dziennik Gazeta Prawna, Sąd Najwyższy wykluczył właśnie z zawodu sędziego Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. Jest ta najwyższa z możliwych kar dyscyplinarnych dla przedstawiciela tego zawodu. Sędzia ten dopuścił się rażącego naruszenia prawa w 31 wyrokach, zaś w 50 wyrokach popełnił istotne błędy rachunkowe i pisarskie. Sędzia ten już wcześniej otrzymał naganę i mimo to nie zmienił swego postępowania. Jak widać, dla ufających prawu istnieje jeszcze jakaś nadzieja. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Rozpoczęła się zapowiadana ofensywa legislacyjna rządu. Jak podały portale Many.pl i Dziennik Gazeta Prawna, rząd przyjął ustawy z pakietu zdrowotnego. Zostały one już kiedyś przygotowane przez Sejm, ale wskutek weta prezydenta Kaczyńskiego nie weszły w życie. W projekcie ustawy o działalności leczniczej zostało uregulowane funkcjonowanie placówek służby zdrowia. Przewiduje on, że chociaż nie będzie obligatoryjnego przekształcenia szpitali w spółki, to samorządy, które tego nie uczynią, będą musiały przejąć długi lecznic. Decydujące się na przekształcenie otrzymają pomoc finansową z budżetu państwa. Ponadto 17% wydatków NFZ na świadczenia zdrowotne będzie musiało być przeznaczane na refundację leków. Zatwierdzono listę leków bezpłatnych. W pakiecie ustaw zdrowotnych nie będzie jednak przepisów umożliwiających wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Szpitale pozostaną nadal uzależnione od NFZ. Dziś jedynie szpitale niepubliczne mogą sprzedawać usługi nie tylko NFZ, ale także prywatnym zakładom ubezpieczeniowym. Projekt takiej ustawy znalazł się w tzw. pierwszym pakiecie Ewy Kopacz. Jednak ten pakiet od roku leży w fladzie. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, posłanka PO z Sejmowej Komisji Zdrowia, wyjaśnia: nie ma sensu forsować zmian, które nie mają społecznej akceptacji. Debata na ten temat będzie trwać. W portalu many.pl można też przeczytać, dlaczego pakiet zdrowotny nie podoba się rektorom uczelni medycznych. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Rzeczpospolita donosi, że posłowie pracują też nad nowelizacją kodeksu pracy. Nowe przepisy zmienią zasady liczenia wymiaru czasu pracy. Chodzi o godziny robocze, które każdy z zatrudnionych musi przepracować. Dotąd było ich mniej, gdy w tygodniu wypadały święta. Teraz firmy będą mogły układać harmonogram pracy tak, by sobota była pracująca, a 6 dzień wolny przypadał w dniu, w którym i tak wypada święto. Za ten czas pracownicy nie mają dostawać jakiejkolwiek rekompensaty. W artykule projekt jest generalnie krytykowany, ale jako że ten sposób liczenia nie jest obowiązkowy, to nie da się ukryć, że jest to krok w dobrą stronę uwalniania umów między pracownikami i pracodawcami. Kontestacja. Jak wiadomo, największym problemem Polski w tym momencie jest deficyt sektora finansów publicznych i rząd się nim właśnie zajmuje. Pierwszy sposób tego zajmowania to zapożyczanie się. Jak poinformowały portale Wyborcze i Forbesa, polski rząd dostanie 2 miliardy euro od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oczywiście jako kredyt. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na rozwój małych i średnich firm, zatrudnienie, szkolnictwo i ekologię. Jest to największy kredyt udzielony przez EBI państwu członkowskiemu, które przystąpiło do Unii po 2004 roku. Żeby być sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyne działanie rządu. Portal Money.pl pisze o projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Zaostrza on konsekwencje przekroczenia przez dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego, czyli 55% PKB, co w najbliższych latach będzie bardzo prawdopodobne. Poza kolejnymi podwyżkami stawek VAT, o których już wiadomo, zlikwidowane mają zostać ulgi internetowa, prorodzinna oraz możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Do ustawy o finansach publicznych zostanie wpisana też tzw. reguła wydatkowa, ograniczająca wzrost tzw. wydatków elastycznych do 1% rocznie ponad inflację. Z projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych wynika też, że dług publiczny obniżyć ma także poprawa zarządzania płynnością sektora finansów publicznych. Również portal Money.pl przygotował bardziej szczegółowy raport na temat utraty możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Chodzi tu o tzw. twórców oraz o osoby zatrudnione na podstawie zleceń i umów o dzieło. Dzięki likwidacji tego przywileju Jacek Rostowski chce zaoszczędzić rocznie 800 milionów złotych. W portalu można przeczytać też wypowiedź profesora Witolda Modzelewskiego, współtwórcy ustawy o PIT, który krytykuje mieszanie pojęcia ulgi podatkowej z pojęciem kosztu uzyskania przychodu. Co za tym idzie, profesor Modzelewski krytykuje zniesienie przywileju. Ja tutaj nieco chciałbym usprawiedliwić politykę rządu, mimo że na tym sam stracę dość dużo. Mianowicie, no lepsza jest zawsze likwidacja ulg niż podnoszenie podatków ogólnych. Dzięki temu system podatkowy się upraszcza, co może dać kolejne oszczędności. Byłaby to w pewnym sensie też realizacja wyborczych obietnic Platformy Obywatelskiej sprzed 3 lat. Żeby nie było za różowo, przypomnę jednak, że postulaty te, czyli uproszczenia systemu podatkowego, towarzyszyły hasłu 3 razy 15. Z innych komentarzy do likwidacji ulg polecam wywiad z Michałem Bonim, szefem doradców premiera. Przyczepię się w nim do jednego zdania. Ja bym skupił bardziej uwagę na tym, co będzie przeciwdziałać długowi, a nie tylko na cięciu wydatków budżetu. To zdanie, również w kontekście, co można sprawdzić czytając wywiad, brzmi dziwnie po pierwsze, bo sugeruje, że cięcie wydatków nie ma nic wspólnego z przeciwdziałaniem długowi, a po drugie, niestety wskazuje na to, że raczej nie mamy co liczyć, by pan Boni zaproponował rozwiązania bardziej liberalne. Inną perełkę z tego wywiadu wypatrzył Marcin. Dziennikarz zadał następujące pytanie. Czy ulga rodzinna nie jest zbędnym wydatkiem? Co w tym wzburzyło Marcina? Ulga rodzinna nie jest wydatkiem, jest brakiem przychodu, a to nie jest to samo. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Skoro już jesteśmy przy Michale Bonim i reformach, to informacja z portalu Newsweek. Szef zespołu doradców premiera zapowiada rychłą ustawę zmniejszającą obciążenia administracyjne. Ma ona trafić do parlamentu w listopadzie. Nowa ustawa ma wprowadzić zasadę, że jeśli jakaś instytucja ma dostęp do spisów i rejestrów, nie powinna żądać zaświadczeń. Wystarczą oświadczenia obywateli, a instytucja sama ma zweryfikować informacje, jeśli uzna, że sprawdzenie jest konieczne. Michał Boni skrytykował też licznik długu, uruchomiony niedawno w Warszawie przez Leszka Balcerowicza, który jego zdaniem może niebezpiecznie zmienić sposób patrzenia na Polskę na rynkach międzynarodowych. Zapowiedział też zmniejszenie zatrudnienia w administracji w 2011 roku i utrzymanie tego niższego poziomu do końca 2012. Ale minister swoje, a urzędnicy swoje. Jak pisze portal Onet.pl za Dziennikiem Gazetą Prawną, rząd wycofuje się z długo zapowiadanych zwolnień w urzędach. Szumnie ogłaszane plany zwolnienia około 40 tysięcy urzędników będą bardzo ograniczone, gdyż w przygotowywanych przepisach kolejne urzędy otrzymują ochronę przed zwolnieniami. Jak na razie wywalczyli to sobie pracownicy Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta, kierownicy, audytorzy, a nawet księgowi. Termin zwolnień z czerwca przyszłego roku zostanie przeniesiony na grudzień. Urzędy, które ostatnio przeprowadzały jakieś zwolnienia, nie będą podlegać 10% redukcji, a premier będzie mógł samodzielnie objąć ochroną przed zwolnieniami kolejnych urzędników. I to by było na tyle. Słuchajcie kontestacji. Polska machina biurokratyczna zaczyna pożerać własnych twórców. Ostatnio udało jej się zniszczyć biznes jednego z członków Platformy Obywatelskiej. Chodzi o Mirosława Kulaka, przedsiębiorcę, który na początku naprawiał samochody, a potem wszedł w stację paliw. W pierwszej połowie lat 90. zajął się sprzedażą oleju opałowego. Jak informuje portal Puls Biznesu, pan Kulak właśnie złożył wniosek o upadłość firmy. Powód? Brak pieniędzy na zapłatę blisko 1 000 000 zł karnej akcyzy naliczonej z nienacka przez Urząd Kontroli Skarbowej. Państwo chciało wyeliminować sprzedaż oleju opałowego jako paliwa do aut z silnikami dieslowskimi. Proceder ten jest opłacalny ze względu na różnicę w akcyzie. Zgadnijcie, kto wymyślił źródło tego problemu. Dlatego Ministerstwo Finansów w 2002 roku zobowiązało dystrybutorów oleju opałowego do pobierania od kupujących oświadczeń, że olej będzie przeznaczony do celów grzewczych. Na tych oświadczeniach kupujący musieli podać bardzo dużo danych o sobie. Po latach skarbówka zaczęła sprawdzać oświadczenia i okazywało się, że część z nich jest błędnie wypełnionych. Na przykład adres był prawdziwy, ale nazwisko jakoś przekręcone. Nic dziwnego, aż do 1 marca 2009 roku sprzedawcy nie mieli żadnych prawnych możliwości weryfikacji oświadczenia kupującego. Fiskusa to oczywiście nie obchodziło, zaczął naliczać sprzedawcom tak zwaną akcyzę sankcyjną. Mirosław Kulak mówi: mam wrażenie, że cokolwiek bym robił, wyrok i tak zostałby wydany. Pozbawiono mnie prawa do obrony, pokazania, że urzędnik może się mylić. Moi prawnicy piszą skargę do Strasburga na państwo polskie, bo to państwo odebrało mi prawo do obrony. Państwo sknociło przepisy. Dlaczego mam za to odpowiadać? Według Haliny Pupacz, pani prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, z 1000 firm sprzedających olej opałowy, 200 ma wskutek działań urzędniczej machiny poważne problemy finansowe, a kilkadziesiąt już zbankrutowało. W wyniku tego w niektórych regionach Polski niedługo zabraknie oleju opałowego dla klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy i sprzedawcy protestują przeciwko stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej oraz zasady domniemania winy wobec sprzedawców, u których kupujący złożyli nieprawdziwe oświadczenia. Jednak wszystkie sądy, od najniższej instancji aż po Trybunał Konstytucyjny, odrzuciły ich zastrzeżenia. Mirosław Kulak nie załamuje się, zamierza nadal walczyć o swoje prawa i prawa innych dystrybutorów oleju opałowego, ale sam zamierza założyć działalność w nowej branży. Chce skoncentrować się na energii wiatrowej. Już zatrudnił 11 z 20 pracowników starej firmy. Powodzenia! Ja! Słuchajcie kontestacji! Czas dać wykazać się reporterom. Najbliższe dwa newsy przygotował Werde, a kolejne dwa Hawker. Centralne Biuro Antykorupcyjne stawia na edukację i wydaje poradnik antykorupcyjny dla urzędników. Dziennikarze Dziennika.pl zadali sobie trud, aby przeanalizować nowe wydawnictwo. Pierwsze egzemplarze trafiły już do urzędów centralnych. Niedługo mają trafić do urzędów marszałkowskich, wojewódzkich i innych. Można go także ściągnąć z oficjalnej strony CBA. Szef biura dodaje, że w przyszłości opublikowany zostanie również poradnik dla przedsiębiorców. Pytany dlaczego zdecydowali się w pierwszej kolejności edukować urzędników, rzecznik biura stwierdza, że są oni jedną z grup najbardziej narażonych na tego typu zachowania. Spotykają się bowiem z przypadkami osób, którym bardzo zależy, by coś załatwić szybciej lub łatwiej. Powinni wiedzieć, czym jest korupcja i w jaki sposób sobie z tym problemem radzić. Jak wynika z poradnika, urzędnik ma prawo dokonać tak zwanego obywatelskiego zatrzymania, które jest możliwe tylko w sytuacji, gdy osoba zostaje złapana na gorącym uczynku lub, uwaga, po pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Autorzy poradnika zastrzegają równocześnie, że tego typu działania powinny się odbywać w obecności osoby trzeciej, tak aby sprawca nie mógł twierdzić, że został pomówiony. Wynika z tego, że w ewentualnym pościgu będzie za nami biec aż dwóch urzędników. Na koniec poradnik zawiera listę symptomów, które mogą świadczyć, że ryzyko wystąpienia korupcji jest duże. Autorzy wymieniają m.in. problemy finansowe urzędników, ich ewentualną skłonność do hazardu, nawiązywanie towarzyskich relacji z petentami czy nadużywanie alkoholu. Oczywiście CBA zastrzega, że przestępstwem nie jest wręczanie czy przyjmowanie zwyczajowych dowodów wdzięczności, kwiatów, czekoladek, długopisów. Pod warunkiem jednak, że dostajemy lub dajemy je po, a nie przed załatwieniem sprawy. Fotoradary nie będą atakować z ukrycia, informuje TVN24.pl. Jak zakłada nowelizacja przepisów o ruchu drogowym, za którą opowiedziała się Senacka Komisja Gospodarki Narodowej, z polskich dróg mają zniknąć atrapy fotoradarów, a prawdziwe urządzenia mają być wyraźnie oznakowane i widoczne tak, aby spełniały przede wszystkim rolę prewencyjną, a nie tak jak dotychczas pełniły funkcję źródła dochodu dla państwa. Oprócz tego w przepisach będzie mowa o granicy błędu kierowcy do 5 km na godzinę. Ustawa przewiduje także zmniejszenie kompetencji Straży Miejskiej w kwestii stawiania fotoradarów i przeniesienie znacznych uprawnień na Inspekcję Transportu Drogowego. Do tej pory większością fotoradarów zajmowała się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz ma ona zajmować się tylko budową i utrzymaniem dróg. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo na tychże drogach, będą to już kompetencje Inspekcji Transportu Drogowego. Zdaniem wiceministra infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza, nowe przepisy przyczynią się znacznie do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Jak mówi Jarmuziewicz, rok 2009 był pierwszym, kiedy zanotowaliśmy wyraźny spadek ofiar śmiertelnych na drogach z 5,4 tysiąca w 2008 roku do 4,5 tysiąca w roku ubiegłym. Co do bezpieczeństwa nie ma pewności, ale dochody z fotoradarów spadną na pewno. Radio Ludzi Wolny. Rzeczpospolita donosi, że w kancelarii prezydenta jest 80 aut, na których obsługę przeznacza się 280 tysięcy złotych miesięcznie. Oczywiście nie wszystkie są tylko do wyłącznego użytku prezydenta, czyli naszego sztandarowego chlebo-odpyska odbieracza. Te auta przeznaczone są bowiem przede wszystkim dla świty naszego El Presidente. Świta jest znaczna, bo opiewa na prawie 700 osób. Ale to zrozumiałe, że oprócz tego, że Bronek nie może się pokazać w jakimś złomie na dzielni, to jego ziomale też muszą się jakoś wozić. Do tej sytuacji odniósł się poseł PO Jerzy Brudnik, przewodniczący Komisji Regulaminowej, która sprawdza budżet Kancelarii Prezydenta. Liczba jest szokująca, nie wiedziałem, zapewniam, że przyjrzę się sprawie i poproszę o wyjaśnienia. Tym bardziej, że planujemy budżet na przyszły rok i szukamy oszczędności. Modlin, jak piąte koło u wozu. W piątek, 8 października, ruszyła budowa portu lotniczego w Modlinie. Budową zajmuje się spółka giełdowa Airbud. Lotnisko miałoby być gotowe już za 18 miesięcy. Koszt inwestycji to 305 milionów złotych, z czego 76 milionów będzie zapewnione przez Unię Europejską. Niby normalna wiadomość, jakiej można by się było spodziewać w lokalnych wiadomościach. Ale z tą sprawą związane są dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, według portalu Dziennik.pl inwestycja jest całkowicie chybiona. A to dlatego, że projekt został obmyślony 6 lat temu, a na chwilę obecną Ministerstwo Infrastruktury ma odmienne plany. Chce zbudować centralne lotnisko dla naszego kraju, u zbiegu autostrady pomiędzy Łodzią a Warszawą. Co jednoznacznie implikuje problem egzystencji portów lotniczych w Warszawie i Modlinie. Po drugie, rozwiązaniem tego problemu, przynajmniej w pewnej części, mogą być ekoterroryści. Tak, to prawdopodobnie oni rozwiążą problem sensowności inwestycji publicznych. Zamierzają protestować przeciwko kontynuowaniu budowy lotniska, bo według nich zagrozi to siedliskom ptaków. Rozwiązanie może być tylko jedno, Inwestor musi wykupić bagna za 7 milionów złotych i przenieść tam ptaki. Tak czy inaczej, pieniądze przeznaczone na tą inwestycję zostaną wpakowane w błoto. Uzupełnienie z ostatniej chwili z serwisu e-Metro. Ekoharaczowi zaprzeczają zarówno zieloni, jak i sam inwestor. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków twierdzi, że nie ma mowy o żadnych rozmowach z inwestorem, a unijne prawo uniemożliwi budowę portu w tym miejscu. Także wiadomość o żądaniu haraczu nie jest pewna, może być tylko kaczką dziennikarską, ale faktem jest, że ekoterroryści zgłosili już skargę na lotnisko do Komisji Europejskiej. I jest to szansą na uratowanie nas przed kolejnym marnotrawstwem pieniędzy. Innym problem ma lotnisko w Świdniku. Jak podaje Dziennik Wschodni, budowa lotniska w tym mieście nie rozpoczyna się, bo Urząd Wojewódzki czeka na przyjazd premiera Donalda Tuska, który ma z pompą rozpocząć inwestycję. Według budowniczych lotniska nic innego już nie stoi na przeszkodzie, by wojewoda wydał zgodę. No cóż, takie małe déjà vu z czasów komuny. Pierwszy sekretarz musi się czasem pokazać jako wielki budowniczy. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Portal onet.pl przedstawił kolejną lekcję ekonomii w wykonaniu polskiego totalizatora. Rok temu popularnego dużego lotka zastąpił lotto, a stawka w grze wzrosła z 2 do 3 zł. Zarząd zapewniał, że po roku powinno to przynieść wzrost sprzedaży o 16%. Okazuje się, że podwyżka ceny kuponów zniechęciła do gry tyle osób, że zamiast tego wzrostu jest spadek o 25%. Totalizator, który oczywiście jest spółką państwową, stracił na tym nędzne 500 000 000 zł. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Na koniec dwa nie do końca poprawne politycznie raporty o Polsce. Pierwszy pochodzi z Freedom House, czyli założonej w 1941 przez Wendella Willkiego i Eleanore Roosevelt, amerykańskiej organizacji non-profit, co roku przygotowującej raport Freedom in the World o stanie demokracji i wolności we wszystkich państwach świata. Raport za rok 2009, choć uważa Polskę za kraj raczej wolny, wykazuje dwie niebezpieczne, według autorów raportu, tendencje. Po pierwsze, autorzy widzą zagrożenie wolności badań naukowych, czego przejawem miała być sprawa Pawła Zyzaka, autora osławionej książki o Lechu Wałęsie, a przede wszystkim ingerencja ministerialna wynikła z tej sprawy w kwestie wewnętrzne odpowiedniej uczelni. Druga sprawa to zagrożenia dla wolności słowa, których przejawem miały być inwigilacja dziennikarzy oraz werdykty w procesach sądowych wartościujące argumenty używane w debacie publicznej. Freedom House wyraża też zaniepokojenie służalczością dużej części prywatnych mediów wobec partii rządzącej i docieka przyczyn takiego stanu rzeczy. Raport do ściągnięcia ze strony Freedom House. Drugi z takich raportów przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wyraziła ona duże zaniepokojenie ostatnimi decyzjami premiera Donalda Tuska dotyczącymi rozprawienia się z dopalaczami. Zaznaczyła, że działania administracji publicznej w tej sprawie naruszyły podstawowe zasady Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja podkreśla, że w demokratycznym państwie prawa wszelkie działania administracji publicznej powinny być oparte na zasadzie praworządności, zaś słowa premiera o niestandardowych działaniach podejmowanych na granicy prawa mogą być odczytywane jako zachęta do działań faktycznie niezgodnych z prawem. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Część międzynarodową rozpoczynamy od cyklu z głupotą przez Unię. Dziennik Gazeta Prawna napisał o plantacjach chwastów za unijne pieniądze. Za unijne dopłaty uprawia się w Polsce soczewicę, która w naszym klimacie nie wydaje plonów, dziko rosnącą czereśnię ptasią, a nawet nawłoć, która jest chwastem. Profesor Józef Tyburski z Katedry Systemów Rolniczych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie twierdzi, że większość z tych upraw nie jest prowadzona przez rolników, a służy tylko wyłudzaniu dopłat. Kluczowe są tutaj tak zwane dopłaty na plantację ekologiczną. Kiedyś w tygodniu w sieci już mówiłem o plantacjach orzecha włoskiego, które powstały głównie w województwach zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, gdzie ze względów klimatycznych nie ma szans, by się udały. Teraz przebojem rolnictwa ekologicznego staje się soczewica, bo do hektara uprawy Unia może dopłacić prawie 1000 zł rocznie. Pozostajemy przy związkach unijno-polskich. Rada Europy z właściwą sobie skromnością powołała tak zwaną grupę osób wybitnych, które dzięki poprzednim doświadczeniom będą się wspólnie zastanawiać nad najważniejszymi problemami nękającymi Europę. Przede wszystkim chodzi o nasilenie postaw ksenofobicznych. Do grupy została zaproszona Danuta Hübner. Szefem grupy będzie Joschka Fischer. Unia, jak wiadomo, niemal co tydzień potrzebuje nowych wrogów. Tym razem padło na przemysłowców. Eurokraci przygotowali nowe zapisy prawne dotyczące bezpieczeństwa chemicznego. Jak podał serwis Financial Times, protestują przeciwko temu brytyjscy przedsiębiorcy, którzy skierowali list z petycją o niewdrażanie unijnego prawa do ministra gospodarki Vincenta Cable i ministra środowiska Caroline Spellman. Zdaniem autorów listu, unijna dyrektywa, która ma zacząć obowiązywać od przyszłego miesiąca, narazi brytyjską gospodarkę na poważne ryzyko, może spowodować braki w dostawach podstawowych materiałów potrzebnych do produkcji oraz znaczący wzrost ich cen. Kontestacja. Brytyjczykom nie podoba się też inna wojna, którą eurokraci wytoczyli młodym kobietom poszukującym pracy. Aby zniechęcić potencjalnych pracodawców, Komisja Europejska stworzyła projekt zakładający wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni. Nad tym projektem w przyszłym tygodniu ma głosować Parlament Europejski. Ostry sprzeciw wyraził rząd Davida Camerona, który stwierdził, że przyjęcie tej propozycji spowodowałoby nie tylko pogłębienie się dyskryminacji kobiet, ale też straty miliardów funtów. Władzom Unii Europejskiej podpadło też piwo. Być może mieli akurat ciężki poranek. Blady strach padł na europejskich browarników, ponieważ Komisja Europejska planuje ścisłą regulację rynku browarnianego. Urzędasi rozważają m.in. harmonizację stawek akcyzowych na piwo, co sprawi, że w państwach, w których akcyza jest stosunkowo niższa, piwo znacznie zdrożeje. Producenci piwa już od jakiegoś czasu zauważają spadek obrotów, ponieważ populacja piwoszy znacznie zmalała, a ci, którzy lubią piwo, piją go mniej. Informacja za Wall Street Journal. A podnoszenie euroakcyz i europodatków jest w końcu niezbędne. Przecież tych pieniędzy potrzebują sami eurokraci. Jak podały Gazeta.pl oraz EU Observer, Herman von Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, wykorzystał służbowe samochody do zawiezienia swojej 9-osobowej rodziny na wakacje z Brukseli do Paryża. Co ciekawe, w unijnych instytucjach zarówno komisarze, jak też przewodniczący Komisji Europejskiej nie mogą wykorzystywać służbowych aut do innych celów, jak transport do pracy. Informacje te potwierdził pan Dirk de Backer, rzecznik przewodniczącego. Broni on jednak von Rompuya, uważając, że wakacje są tylko raz w roku, a całkowity koszt wyprawy nie przekroczył 50 euro. 200-kilometrowe podróże taksówkami były konieczne, aby zapewnić wszystkim pasażerom ciągłą i pełną ochronę. Rzecznik pochwalił przewodniczącego, mówiąc, że resztę kosztów rodzinnych wakacji szef Unii Europejskiej o zgrozo pokryje sam. W tym czasie również inni zasiadający w Brukseli urzędnicy wzywają państwa członkowskie Unii do oszczędności i ostrych cięć, podczas gdy sami lekką ręką wydają pieniądze podatników. Jak podał portal Telegraph, członkowie Europejskiej Partii Ludowej, dominującej w Parlamencie Europejskim frakcji, zafundowali sobie 3-dniowe szkolenie na Maderze. Na 3-dniową wycieczkę udało się 250 deputowanych, 80 asystentów i 70 pracowników służb cywilnych pracujących dla frakcji. Pokoje zostały zarezerwowane w hotelach 5-gwiazdkowych. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Czas na raport Marcina. Trzy zdania o Nagrodzie Nobla z ekonomii. Tegoroczni laureaci Peter Diamond, Dale Martensen i Christopher Pissardiez dostali ją za swoje prace z lat 70. i 80. badające, jak popyt i podaż kształtują rynek dóbr, które są związane z szukaniem. Bo o ile jedna baryłka ropy od drugiej niewiele się różni, czy też sztabka złota od innej sztabki złota, to takie rzeczy jak mieszkania czy szukanie pracy, większą rolę odgrywa tam subiektywna jakość wyniku. Więc rynkowa cena jest wypadkową trudności w znalezieniu tego, czego szukamy i różnicy między podażem a popytem. Jednym z wniosków jest ten, że zasiłki sprzyjają wysokiemu bezrobociu, przy czym u noblistów jest to bardziej efekt mikroekonomiczny, związany z czasem poświęconym na szukanie i motywacją, która jest związana z brakiem lub posiadaniem zasiłku, niż makroekonomiczny, związany z ogólnymi obciążeniami gospodarki spowodowanymi istnieniem zasiłków. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Teraz tradycyjny cykl z głupotą na północ od Rio Grande. Jak podaje portal moneynews.com, prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama chce, aby rząd uruchomił kolejny rządowy program stymulacyjny o wartości około 50 miliardów dolarów, który rzekomo miałby poprawić sytuację na rynku pracy w sektorze budowlanym, przemysłowym i handlowym. Nowa propozycja nie jest częścią wielkiego, wartego 800 miliardów dolarów pakietu stymulacyjnego z 2009 roku, w którym plan robót publicznych, wart też 50 miliardów dolarów, już istniał. Barack Obama powiedział: zamiast bezczynnie siedzieć, powinniśmy inwestować w infrastrukturę Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że od początku działania pakietu stymulacyjnego gospodarka USA nie osiągnęła znaczącego postępu, a bezrobocie w tym kraju przekroczyło już 10%. W tym czasie Washington Post przeprowadził ankietę, z której wynika, że ponad 2/3 Amerykanów jest niezadowolona z pracy obecnego rządu. Ponadto ankietowani uważają, że średnio 53 centy z każdego dolara oddanego w podatkach federalnych zostaje zmarnowane. Rząd amerykański zakończył swoją krótką wojnę z prawami ekonomii w sprawach ubezpieczeń dla chorych dzieci, zezwalając towarzystwom ubezpieczeniowym na ustalanie wyższych cen na polisy tylko dla dzieci. Przypominam, jak już mówiłem w tygodniu w sieci, jakiś czas temu rząd amerykański zakazał odmowy ubezpieczania chorych dzieci po normalnych cenach, co spowodowało, że towarzystwa ubezpieczeniowe przestały oferować polisy tylko dla dzieci i zaczęły je sprzedawać tylko w pakietach rodzinnych. Informacja za portalem New York Times. Kidnaperstwo pod auspicjami państwowymi kwitnie nie tylko w Polsce. Portal WorldNet Daily poinformował, że w pięknym i z reguły uznanym za wolny stanie New Hampshire biurwy z Child Protective Services ze wsparciem policji napadły na dom pana Jonathana Irisha. Kiedy policjanci zajęci byli przyciskaniem niestawiającego oporu właściciela domu do ziemi, biurwy porwały mu nowonarodzone dziecko. Dlaczego? Ano dlatego, że pan Irish jest członkiem zupełnie legalnej organizacji Oath Keepers. Przynależność do tej organizacji dała biurwom wystarczający pretekst, żeby porwać mu dziecko. Nie było tutaj żadnych innych powodów, np. biedy czy braku możliwości opieki, nie mówiąc już o żadnych patologiach. Dziecko było zupełnie zdrowe i tak dalej. Czym są rzeczeni Oath Keepers? Jest to wolnościowa organizacja skupiająca głównie byłych żołnierzy i pracowników służb policyjnych. Pan Irish na przykład jest byłym spadochroniarzem. Edukująca społeczeństwo, a zwłaszcza pełniących służbę żołnierzy i policjantów o ich zobowiązaniach wobec narodu i konstytucji. Często poruszanymi przez nich tematami są sprzeczność z konstytucją przeszukiwań przez policję domów obywateli pod byle pretekstem i bez nakazu sądowego, czy też konfiskację broni na wszelki wypadek. Organizacja również zbiera symboliczne przysięgi od policjantów i żołnierzy, że odmówiliby wykonania rozkazu sprzecznego z konstytucją. Ostatnio w wyniku raportu Homeland Security organizacje pilnujące, by rząd zanadto się nie rozbuchał, zostały wzięte pod lupę przez Wielkiego Brata. Smaczku dodaje tutaj fakt, że Child Protective Services uznały Oath Keepers za tak zwaną milicję, czyli paramilitarną organizację obywatelską. Abstrahując to, że Oath Keepers to nie jest żadna milicja, takie milicje są zupełnie legalne zarówno w New Hampshire, jak i w reszcie kraju. A zresztą nawet przynależność do milicji w żadnym wypadku nie stanowiłaby legalnego powodu porwania dziecka. Co ciekawsze, policja poczuła się zobowiązana ostro reagować, bo pan Irish niedawno zupełnie legalnie kupił sobie karabin i pistolet. Na szczęście aktywne naświetlanie tej sprawy, przede wszystkim przez media obywatelskie, spowodowały taką burzę oskarżenia w Stanach, że dziecko zostało po paru dniach zwrócone, a oskarżenia wycofane. Jak widać, porywanie dzieci przez rząd jest już testowane jako skuteczny sposób walki z opozycją. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Jak obiecywałem, w nowym cyklu co tydzień odwiedzam kraj, którym zajmuję się rzadko. Tym razem nie będzie to kraj ani mały, ani mało znany, ale nie występujący jeszcze w tygodniu w sieci. Chodzi o Republikę Południowej Afryki. Opieram się na portalach African Crisis, Business Report i Fin24. Sojusz Demokratyczny, główna partia opozycyjna RPA, protestował przed parlamentem przeciwko planowanemu wprowadzeniu cenzury. Rządzący Narodowy Kongres Afrykański wprowadza właśnie ustawę o nowej klasyfikacji informacji kluczowych dla państwa, których publikacja jest zabroniona i grożą za nią drakońskie kary. Na przykład taką tajemnicą stanu stanie się to, jak często prezydent podróżuje i ile to kosztuje. Wilmot James, przewodniczący opozycji, powiedział: musimy wiedzieć, co szykuje nasz rząd, bo jeśli będzie postępował niewłaściwie, to chcemy o tym mówić i żądać poprawy. Informacja o sprawach państwa należy do ludzi, nie tylko do rządu. Poza cenzurą, partia rządząca RPA wprowadza kolejne zmiany służące totalitaryzmowi. Pierwszą sprawą jest uruchomienie przymusowej służby zdrowia. Okazuje się, że na wprowadzenie pierwszej fazy państwowego ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarczy 110 miliardów randów, jak planowano. To jest około 11 miliardów euro. W ciągu najbliższych 2 lat podatnicy będą musieli dodatkowo zapłacić ponad 10 miliardów randów, czyli ponad miliard euro. Komisja rządowa przygotowująca reformę rozważa różne sposoby zabrania obywatelom potrzebnych środków, m.in. przez podwyżkę VAT-u bądź podatku dochodowego. Rząd RPA planuje też rewolucyjne zmiany, które mają przyspieszyć reformę rolną, na tyle, by do 2014 roku udało się rozdać czarnoskórym mieszkańcom tego kraju 30% ziemi. W rządowym raporcie napisano, że tempo redystrybucji będzie musiało wzrosnąć o ponad 3 razy. Rozważane są 3 rozwiązania. Zastąpienie dobrowolnej sprzedaży przymusowym wywłaszczeniem, wypłacanie wszystkim farmerom odszkodowań w równej wysokości i prowadzenie wyceny według wartości produktywnej, a nie rynkowej. Planowane jest także wprowadzenie podatku progresywnego od ziemi. Reforma jest wzorowana na świetlanych wzorach sąsiedniego Zimbabwe. Myślę, że każdy może sprawdzić, jak tam wyszła. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! I to już koniec tego tygodnia w sieci. Zapraszam na stronę radio.kontestacja.com, gdzie są linki do wszystkich artykułów, o których mówiłem, a także dużo innych ciekawych informacji, na przykład o podpisaniu przez prezydenta ustawy znoszącej meldunki, reportaż z Lubelskiego Urzędu Pracy, dalsze dyskusje ekonomistów o VAT-cie i braku reform, trochę o statystykach, szarej strefie i czarnym rynku, o cenzurze w Komisji Europejskiej, o próbie przejęcia przez Europarlament polityki zagranicznej krajów europejskich, rosnących zarobkach chińskich robotników, o rankingu niewypłacalności i kolejnych sporach o patenty i prawa autorskie. Zapraszam też chętnych do współpracy do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com i już żegnam się z wszystkimi, życząc miłego tygodnia, mówił Grzesiek Est Kosiorowski.